الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن أعظم النعم نعمة المال والرزق هذه النعمة التي تقوم عليها وتؤدي من خلالها كثير من النعم ولا يستغنى عنها مخلوق حي حتى الطيور تبحث عن أرزاقها في غدوها ورواهها وهذا المال مال الله تعالى يودعه عباده ليبتليهم أيشكرونه أم يكفرون قال تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وقال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم بقيتي الله تبارك وتعالى جناب تملك سنتر برام نوغي نيانا لسنية نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنك ويالن دولي خيوالت مسلك جناب المقي sunu khutbate moy al infaq fi sabilillah moy joxe ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala comme ni ngeen ko xamé xewlu yalla yi tabaarak wa ta'ala dafa bari kenn munu ko tak kenn munu ko wagn xewli allah subhanahu wa ta'ala defal doomu adama kenn munu ko tak waye kenn munu ko wagn motax mom borom bi mune wa in ta'uddu ni'mata llahi la tuhsuha su ngeen doon jema lim wala ngeen jema tak xewali allah subhanahu wa ta'ala sotti ci yeen mune munu len ñu bari fi ñu nak dañuy japp ne xewal mom moy alal ko amul alal amul xewal waye ndek mbok yi lol moy li gëna tuuti ci xewal yi yalla tabaaraku wa ta'ala defal ab julit defal ab doomu adama waye alal ci la bok ak wërseuk wu bari xewal yoy nga xamne ci la doomu adama wara sakko tiyaba yu ko yalla di gëreme xewal yoy nga xamne picci sax buñu xewé ci seeni biir kër dañuy dem diko sakku ji pour borom bi tabaaraku wa ta'ala jox leen ci xéewal yoyu ci hadithu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ardaahu muné law annakum tawakkaltum 'ala allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitwana ki yalla yoni won ci jam ni muné su ngeen wakirlu won ci yalla deug deug wakirlu mom yalla tabaaraku wa ta'ala dana len wursugal comme ni wursugale picci picci buñu xeye dañuy xiss gem waye bala ñuy delsi dañ lek ba sour ba denkel seeni doom yi nga xamne ñu ngi ci bir neegi buñ ñewé ñu jox len ñu lek fan lañ ko jëlé moy yalla mo len ko wursugal ayyuhal ahbab waye ñu bay xel ni ala jox yalla jox la yow jaamu yalla yow julit yalla dafa ko denk yalla joxula ko rek pour ngay poukere pour ngay wolew wala nga ci taxal bal allah subhanahu wa ta'ala dafa ko jox pour natula muy xol mom yalla ayashkurunahu aw yakfuruna ndax yeen ñi yalla jox da ngeen ko ci sante wala da ngeen ko ci weddi mom yalla mune wa amdarnakum bi amwalin wa banin man yalla may kelen may alal waye ak ay dom mo xam mom yalla mune wa ka ayyin min dabba yama tu rek dom adama waye dana lepp luy dukk lepp luy noy lepp lu am ru borom bi ne lolou day meunte indil bopam wursak bal allah subhanahu wa ta'ala mo koy wursak xol len geej li koy dund ci ay bindef mbokk yi minde yoy nek ni geej gi kan mo len di wursal allah tabaarak wa ta'ala xol len ci bir all bi rab yoy nek ci bir all bi kan mo len di wursal allah tabaarak wa ta'ala xol len janam yi ñoñu kan mo len di wursal allah tabaarak wa ta'ala xol len doomu adama yi kan mo len di wursal yalla tabaarak wa ta'ala xol len jinne yi kan mo len di wursal yalla tabaaraku wa ta'ala modax mus yant yalla suleyman ben bis dafa tok ci mouram mu xol liko yalla may ci xewal mo jité doomu adama yi mo jité jinne yi mo jité njanaw yi mana suleyman mom gouvernement yamul won ci doomu adama yi kesse bal suleyman dafa nek yenen ak malik nek bour ñaar la boole dafa nek bour ba fa nek yonen ni waye gouvernement yamul won rek ben espace bal lepp la suleyman boole won gouvernement bi dafa reuy ba ay fas pour ñu garde bour bi ak yonent bi lool du doy ay moto ak ay auto lool mom ken waxale wuko bal ngalawli suleyman bu waré dem ngalawli moy wacc suleyman da di yek ngalawli da di koy yow yalla mune khuduha shahr wa rawahuha shahr suleyman xol lolu lu mune mune yalla dama bëgg nga baye mo dundal aduna bi he yalla mune suleyman muno ko de da wer rek yow yalla wer yalla mune suleyman am nga doole de waye muno ko nak mune yalla munu mako dundal wer yalla mune dede mune wa baye ba kon semaine yalla mune suleyman muno lolu mune yalla kon ñetti fan yalla mune suleyman muno ko mune yalla kon may ma ma dundal nit ñi ma benn fan ma dundal aduna bi benn fan yalla mune suleyman muno ko me jemal muno ko nak waye essayal suleyman daji da yele jinne yi da yele doomu adama yi 4 km carré suleyman togu ko ay lek 4 km carré lepp lek ay lek ci ngeu reuy suñu ci ni bal ay bari mo ngeu la reuy lo yaakar li ngeu reuy le suleyman indi parce que jinne yi ñoy liggey bu ñu togge ba paré ñu indi plaat ye tuddi ñu wara servir aduna bi tay suleyman moy jox aduna bi ñu lek suleyman mu la yalla paré na yalla mu ko seddelé Suleyman seddelé bamu jéx mu né yalla paré na yalla mu né wowal ñu lek wowal bindé fep ñu ñew lek Suleyman ñoo né ñew leen ci xéewal yalla yi bénn bindé mo gën ci bir geej bi daali boole ci ñi ak kuddu yek plan yek table yu daal koy lek daal né ko Suleyman ragalal yalla suru guma dé bénn nga ma jox té man yalla ñett la ma doon jox par jour li nga ma jox ni yalla ñett la ma doon jox té yow bénn nga ma jox té ñeneen ñu lekagul ni kenn mo lekagul té ko ko né suru gul Allah kon yalla may kan ci ñun xol leen aduna bu leen xol seen bop ba seen xel ak seen xalaat lu mu xalaat lepp yalla mu ne wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha ugul nit de ugul wa ma min ayyi bani adam wa ma min jinn la wa ma min dabba lan moy dabba moy lepp luy dukkat fil ard illa allah yalla mun man ma garder ma yoyo ma sarze man yalla rizqha lumuy dundé du ben fande du ñaari fande bal du muy garé aduna ba muy dé man yalla ma koy dundal allah motax yalla moy dundala na mbok yi kon ala jog yalla jox ni mom yalla la yalla nam ci ni moy ni def ko fi sabilillah ginaw al infaq moy anwa'ul infaq al masru' yan dom adama bu am alal beug li ñe yal yalla sa infaq bo mu lay def ci ñaari anam rom nga ko mëna def wajib ak mustahab sala yeen sa nga def ko fu war wala nga def ko fu ñu sopp feneen fo def sa alal lu dul ñaar yi bal sank nga sa alal te ëllëg yowmal qiyam dañ lay laaj sa alal ji foko jëlé ak foko duggal bu fekke wajib fi la wara def asa alal mu war moy kal infaq ala nafs yow da nga wara dépassé ci sa bop wal walad say dom wa zawja sa soxna wa adai zakat al mafruud nga génne alal ji azaka bi ci war bi yalla faratal sa kaw ak yeneen yoo xam ne borom xam-xam yi liñ nañ ko ci tomb yi bal yëgal ne sa njaboot yëgal ne sa soxna yëgal ne say wayjur góor ak jigéen yëgal ne yow farata la ci yow nga dellu sa alal dépassé ko ci ñoom loolu mooy al wajib fi war fi nga war a def sa alal bu fekkee mustahab fi ñu sopp foo xam ne war nga faa def sa alal mooy sarax yi ngay saraxe di volontaire wala nga bëgg tiyaaba wala sarax yi ngay sarax jirin yi ak ñi seen ci kër faatu ak miskiin yi ak faqir yi ak yi ngay jël di ko def ci yenn muassasaat yi yenn fondation yi ndax dañuy tabax ay jàkk dañuy bënn ay ceen dañuy gas lu mel ne ay ceen lu mel ne tabax jàkk lu mel ne tabax école lu mel ne tabax dispensaire lu mel ne jënd nit ñi ay garab foofu def fa sa alal na nga yëg ne dañ koo sopp ci yow du farata waaye lu ñu bëgg ci yow la nga def sa alal ndax julit yi mën a jëriñu bokk yi ci yàlla tabaraka wa taala samaratul infaq al mashru ki jël alalam di ko def ci yoonu yàlla alal boobu mu jël di ko def ci yoonu yàlla mbokk yi lan la koy jural bi ci njëkk mooy duxulul janna ala jooju day jàpp sa loxo ëllëg yowmal qiyam daal lay dugal aljanna kooku borom bi tabaraka wa taala moo ko wax mu ne wa saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin man hum ya rab almuttaqin alladhina yunfiquna fi s-sarai wad-darai wal-kadhimin al-ghayz wal-afina lin-nas والله يحب المحسنين بران بينا داو تولين جوغلن لين گاو داو لين فخ لين فان گين جوم من الى مغفرة من ربكم تي لوي فخه يالا بال لين الله اكبر جوغلن لين داو فان لين جوم من جوم لين تي لو خا نني بو گين كو ديفه يالا جيگل لين لولو فان لا يالا من تي الجنه جوغلن لين جوم جيم الجنه gaaw ci leen aljanna joo xam ne yaatu na asamaan ak suuf. Aljanna joobu yàlla nee na maa ngi ko dencal, maa ngi koy préparer al muttaqin. Yow yàlla ñan ñooy al muttaqin, ñan ñooy ñi ragal? Mu ne ñi nga xam ne allazina yunfiquuna fi sarraa waddarraa, ñi nga xam ne dañu jël seen alal di ko joxe ci yomb yomb ak jafe-jafe. Su yombee ñu ngi joxe, su mettee ñu ngi joxe ak ñoom. Mu ne wal kaazimin al ghayz, ak ñi nga xam ne dañuy mer, dañ leen di tool ñu mer waaye ñu wan na mer bi duñ ko feeñal. Yàlla ak ñan? Mu ne wal aafina anin naas, ak ñi baalaati ñi jéggale. Yàlla mu ne wallahu yuhibbul muhsinin, yàlla bëgg na kuy rafetal. Ndekk adduna bi li ñuy bëri ñiy julli, ñiy woor, ñiy joxe azaka, ñiy aji, ndekkee nit ñi li ñu bari yàlla ñan la bëgg? Inna allaha yuhibbul muhsinin, ñiy def lu rafet ñooñu la yàlla bëgg. Nit ñi lañuy bari jaami yàlla yi, seen jaami yàlla ni mu wuutee, ñan la yàlla gën a bëgg ci ñooñu? Mooy ñi nga xam ne jaamu yàlla boobu buñ koy def dañ koy rafetal. Yàlla subhanahu wa taala ne wallahu yuhibbul muhsinin. Aya bi mbokk yi Zeynul Abidin kenn la woon ci jaamu yàlla yu baax yi, da doon jàpp benn jaamam di ko sottil ndox. Jaam bi tiim ko ak satala bi di ko sottil ndox, satala bi daal di wëcc ci diisaa bi daal di toj jëbi, dal ci jëbi daal di jëbi daal di toj. Moom ni mu doon raxase nii rek kanam bi mu daal di gis deret di walangaan jóge ci jëbi jëm ci kanam bi di wàcc ci yëre yi. Lan moo tax jëbi? Satala bi ci daanu. Kan moo waral satala bi? Mooy jaam bi ko doon sotti. Mu siggi xool jaam bi, jaam bi ne ko wal kaazimin al ghayz, yàlla bëgg na ñu mi nga xam ne bu ñu meree dañuy wan seen mer. Allahu akbar. Mu ne ko kazamtu ghayzi, wan na naa sama mer. Mu ne ko wal aafina anin naas, yàlla bëgg na ñuy baalaate. Mu ne ko afawtu anki, baal naa la. Mu ne ko wallahu yuhibbul muhsinin, yàlla bëgg na ñuy def lu rafet. Mu ne ko libéré naa la demal, gis ni kitoy nekkatoo jaam. Gis ngeen alquran ni mu doon def. Waaye alquran boobu ñu ñu doon def mooy jaam yi la ko doon def ak goy yi. Xoolal kii jaam la mais mokkal na alquran. Xoolal sang bi gor la waaye mokkal na alquran. Waaye ñoom ñaar ñëpp alquran boobu yemuñ ko ci mokkal, waaye dañ koy dund ñoom ñaar. Kii bi mu xamee ne kii mer na, te meram gi alquran boobu moo ci mën dara, bañ ko joxee aaye rek comprimé yi wér na dara xewu, gis ngeen. Waaye bu doon ñun la, su ko waa ñu woon baqara alif lam mim, mu ne ko dara yow xam nga ne, parce que ñun alquran mën a lun dara. Ixwatul iman, ndekee kuy joxe alalam ci yoonu yàlla na yëg ne loolu muy joxe li mu ci njëkk am ci firmi mooy day dugg aljanna. Ñaareel mooy alwiqaayatu min annaar, yàlla daf koy musal ci safara. Borom bi tabaraka wa taala wax ci quran ci hadis yonente bi alayhi salatu wasalaam, mu ne ci hadisu cheikhayn, mu ne anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal ittaqu annaar walaw bi shiqqi tamra. Mooy ci leen safara, nan la ñuy moytee safara? Mu ne même bu ngeen yoree benn tàndarma, ndogu jot nga yor benn tàndarma, yoroo lu dul loolu nga nekk ak sa yenn mbokk julit yonent bi ne nga dagg tàndarma bi ci digg bi, nga jël genn wàll nga jox sa mbokk julit genn wàll, ndax genn wàll gi nga ko jox daal di lay musal ci safara. Walaw bi shiqqi tamra, allahu akbar. Walaw bi shiqqi tamra, ne que li nga yor kenn waxul mu bari, li nga yor kenn waxul mu yem, waaye dañu ne lu mu tuuti bàyyi ci xel sa mbokk julit. Loolu lan la lay jural? Mooy yàlla daf lay musal ci safara, waaye yàlla daf lay jéggal say bakkaar. Ixwatal iman, yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na assadaqa tudfiul xatia kama yudfiul maa annaar. Yonente bi nee na sarax assadaqa la wax, mu ne tudfiul xatia dafay dindi bakkaar yépp yu ñaaw. Nit day def lu bon mu saraxe, sarax bi daal di effacer bakkaar bi ni ndox di faya safara. Nit day def lu ñaaw, nit day def lu bon, nit day def lu neexul yàlla, waaye mu saraxe sarax bi daal di effacer bakkaar boobu mu defoon yonent bi nee na kama yutfiul ma annaar comme safara ni muy faye ndox. Mbokk jullit yi, ñetteel ci sarax lu muy def min samarat al infaq taksirul hasanat, dafay bëri sa tiyaaba, daf koy doubler. Yàlla moo wax loolu ci quraan, masalu alladhina yunfiquna amwaalahum fi sabilillah kamasali habatin anbatat saba sanabil fi kulli sumbula miata habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasiun alim. Yàlla nee na misaal bi may joxe ci ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko def fi sabilillah, mi ngi mel ne ki jël mbokk daal dem ci àll ba daal di koy ji, ba muy ji benn la defoon wala ñaar, waaye bi garabu mbokk bi saxee, garab bu nekk am na ay càpp yu ci génn, càpp bi mbokk, càpp yooyu benn bu nekk am na téeméeri doom yu ci nekk. Waaye bi lan la defoon, benn wala ñaar wala ñett wala ñeent, waaye bal bi ko yàlla di fula ni lan la ko def si kulli sumbula miatu habba, yàlla fay na ko téeméeri pepp. Kon ki nga xam ne dafa jël alalam di ko def fii sabilillah, borom bi tabaraka wa taala nee na melokaan bu mel noonu laa koy fay. Borom bi nee na wa aqimu ssala wa aatu zaka wa aqridu llah qardan hasanan wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayr tajiduhu inda allah huwa xayran wa azam ajra wa astaghfiru llah inna allah gafuru rahim. Yàlla nee na taxawal leen julli, joxe leen azaka, lebal leen yàlla lebal bu rafet. Yàlla nee na na ngeen xam ne lépp lu ngeen mën a def ci lu baax seen bopp ngeen ko defal. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayr, lépp lu ngeen mën a def ci lu baax lu ngeen defal seen bopp, borom bi nee na tajiduhu inda allah, di ngeen fekk ci yàlla, mu enregistré leen ko, yàlla dencal leen ko, du maxe du rëpp. Borom bi nee na jéggalu leen ma man yàlla, ndax yàlla damay jéggale damay yërëme. Yal nanu yàlla jéggal yërëmnu. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim. Alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibadallah. Min samarat alinfaq annuqtatu rabi'a alinfaq tutahiru lilmunfiq, ki joxe ci yoonu yàlla loolu mu joxe daf koy laabal ci ay bakkaar. Wa tazkiyatun lilqalb, bal loolu day setal xolam. Wa tanmiyatun lilmaal, bal loolu dafay duble alal ji mu gën a bari. Wa salaamatun lahu min alafat, waaye bal loolu sax daf koy musal ci ay jafe-jafe ak ay problème. Borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran, xus min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yow yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wassalaam, jëlal ci alalu gaa yi, jëlal la ko yàlla wax, loo xam ne sarax lay doon. Loolu nag daf leen di laabal, loolu daf leen di setal ci seen i bakkaar. Ndeke kon bokk na ci firri yi nga xam ne kii joxe alalam ci yoonu yàlla, alal ji daf koy laabal ci ay bakkaar, alal ji daf koy setal, alal ji dafay set, waaye moom ci boppam alal ji day setal bakkanam. Mbokk yi, tomb bu mucc mooy adabul infaq, tegginu kii joxe. Kii joxe dafa am teggin, teggin yooyu bu ci njëkk mooy al ikhlas. Kii joxe na joxe ngir yàlla, kii joxe na yàlla tax muy joxe. Mooy lan? Tajridul ubudiya lillahi taala, man de damay joxe, ki tax may joxe kan la? Yàlla. La yusawwibuha sawaib riyaan aw suma, bu dara la ngaamu, bu dara la xasu ci li ngay def. Lii may joxe, lii may def bugguma ci dégg talu, bugguma nit ñi dégguma. Lii may def bugguma cee ngistal, bugguma feeñ. Bal li tax ma koy joxe mooy allahu tabaraka wa taala moo tax may joxe. Moo tax yonent bi ne jëf yëpp bi ci gën a rëy mooy sellal yéene, innama al a'mal bi niyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Lan mooy différence diggante may ak sarexe? Yéene moo leen takkale, waji dugal na loxom ci posam genné na joxé na yalla rek mo xam waji lim def ndax dafa maye wala dafa saraxé koku yalla la lan la ko yalla di takalé bu yéne waji lako yalla di fay ci lamu joxé kon adabu infaq li ci ñëk moy al ikhlas na sel ki joxé na joxé ngir yalla su joxé ngir yalla mu am tiyaba su joxé won ngir yalla du am tiyaba ñaarel moy adamul mann wal aza ki joxé bu mu jox waji ngir lan dama bañ waji lamb ñum bu reuy bi suma ko joxul def may wor wala ki kat mo na ko jox ndax mu jël sama tour yop fa def tam may tag ñaar yoy boko defé amo tiyaba ndax borom bi tabarak wa taala daf koy téré lan moy man moy atahaddus bima u'tiya hatta yablug zalika al-mu'ti fayusihi lele nga gis ñoo xamne lay san ñoom so len joxe rek ñu naxaw ci mbedd bi fo tourner rek ñu ñu lolu baaxul amna ko xamni su joxe moy day taxaw di xaar ñu tagguko yëkëti ko filmé ko photo ko wolé ko suñu dafa wolu mu ne ëlëk dootuma joxe ndax barki doon bi ngeen di laaj joxe naa ko degguma sama tour ke ma ñoko joxe te xam ngeen man li ma joxe kenn joxewul tool noonu bu ngeen di laajaat bu leen ñoo fi ci man akkon koku yàlla taxul te nag looloo bëri tey te ñooñu ñooy ñi nga xam ne iblis moo leen di taxu moo tax borom bi tabaraka wa taala woo ñu ci baatu ngëm ya ayuha alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal aza kallazi yunfiqu maalahu riaa annas wala yuminu billah وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الله أكبر فمثله كمثل الصفوان عليه تراب فأصابه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سلو خطبة هذه يوم تبين آية مدعي برم تبارك وتعالى نيوم نقول يلا بلن يقسي سرخ ki ñaxtu ak wax ak bëgg siiw ak bëgg ñu dégg leen comme waaji nga xam ne day joxe alalam waaye gëmul yàlla gëmul allaaxira waaye mu ngi joxe alalam de mais gëmul yàlla gëmul allaaxira waa jooju bi ko yàlla di misaal yàlla nee na waaji dafa mel ne xeer ko masali safwaan mooy xeer bu ñul kukk bu ritax comme xeer yi ñuy jàppee xeer boobu dafa ritax ba pare suuf nekk ci kawam suuf soosu bi mu nekkee ci kawam ndox daa di ñëw wàcc ci kaw xeer bi suuf sosa nekk nu muy def day ritax daa di glisse daa di dem lu tax parce que xeer day ritax parce que ndox moo ci dal comme xeer bi dafa ritax te ñuul kukk xeer bi mën a téye suuf si bi ci ndox wàccee ndox mi dafa raxas xeer bi moomu set yàlla mu ne kii joxe te joxewul ci ngir yàlla noonu la li muy joxe mel te masali safwaan عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا كون كوي جوخه مبوكي ني جوخه غير يالا في سبيل الله داو بين دالي كازاماس نيوات داني ديفون كونتران دي خطبه جمعه اك درس الله بالا وون ولا سامدي ولا الله اعلم ني سوني مبوكي بور ني جابال ني جوم كازاماس مبوكي ليان نيوات loolu bu jotatee ne ngeen ñu ko wax pour ñu def ci fi sabilillah ñun bu ñu mënul tamit suñu poos ak suñu loxo daa di dem mbokk yaa ngi leen di tàggu insha allah le 19 dañu dem Casamance dañu dem si Rancor dañu dem Seydou danañ dem Djoulou danañ dem Marsasoul danañ dem Goudoum yaakaar naa bu ma juumulee ci luñ wax fukki fan ak ñaar danañ ko def ci biir Casamance kon mbokk yi su leen mënulee dem fi sabilillah ngeen jàppale mbokk yooyu bu ñu paree insha allah julli lu waay man insha allah ci jàppale mbokk yooyu fi sabilillah insha allah mu def ko allahuma arina alhaqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahuma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabi alakhirah اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله